Bazen dertler gelir dert üstüne. Devasızmış gibi zannedilir bu dertler. Ama derdi veren de, dermanı veren de odur. Zamanımızın dertlerine asr-ı saadetten gelen devalarla, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'la çözümün konuşulduğu, sen Allah'ı seversen, Allah seni sevmez mi peygamberi beyana sarılıp, bana Allah'ım gerek diyenlerin uyanışının anlatıldığı, Adnan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Gafletten Kurtuluş, her pazar saat 11'de Özel FM'de. Gafletten Kurtuluş. Programı hazırlayan ve sunan Adnan Şensoy. Gafletten Kurtuluş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîk ve itisâmi illâ billâh. Lekad câet rusul rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you. mal ömrü huzur içinde geçirmek için, yoksa ömür mal ve servet toplamak için değildir der Şeyh Sadi. Ve dostlar, ahireti unutturarak Müslümanca yaşayışı engelleyen nefsi tuzakların arasında mal mülk hırsı ilk sıralarda bulunmakta değil mi? Bu hırsın frenlenmesi için Kur'an'ın ciddi uyarılarına ihtiyacımız var. Zamanımızda bazen öyle bir hale geliveriyoruz ki, her zaman tekrarladığımız şu sözlerden bazen bir haber oluyoruz. Bütün dertlerimizin devasının geçmişte günümüze yansıdığını, tüm hastalıklarımızın şifasının söz uygunsa maddeten ve manen, ruhumuzun derinliklerinde gönlümüzü sıkan, gönlümüzü daralttığını hissettiğimiz bütün her şeyin, ama her şeyin geçmişimizde bulunduğunu hep paylaşıyoruz. Ama bazen çevremizden midir acaba bilinmez ama yanı başımızda bulunan geçmişten gelen devalardan bir haber olmamız karşısında yine de Kur'an, Allah'la bizi konuşturan, Allah ile bizi buluşturan, bizi, yeri göğü ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi yaratan ile konuşmamıza aracı olan Kur'an, bize mesajlarını, yine gönlümüzü okşayan, yine yüzümüze rahmet rüzgarlarını tebessüm ettirircesine yüzümüze estiren Kur'an, Enfal suresi 28. ayette, biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Evet dostlar, zamanımızda manen bizi bunaltan şey maddeye dalmak, dünya hırs ve hevesi, başlangıçta iyi niyetlerle sırıldığımız belki dünya hayatı, netice olarak bizi hayırlı yerlere götürmediğinde manen çukurlara, manen boşluklara atmakta. İslam büyükleri dünya malını ahireti kazanmak için güzel bir vesile olarak görmüşler. Bize de bu konuda çok güzel hayati örnekler bırakmışlar. Nasihatlerde bulunmuşlar. Ama bu nasihatlerini dil ile bırakmamışlar. Aşkı sunmuşlar ama aşk kelimesi dudaklarının arasından çıkan basit bir sözcük olarak kalmamış hayatlarında. Seni seviyorum Allah'ım derken bütün cüz'ileri fiili hayatta da sevmenin belirtisini göstermişler. Tüm mahlukatına şefkat ile, tüm mahlukatına merhamet ile. Dünya hırsı için bugün öz anne babasını bile hiçe sayanlar, geçmişten bu devalardan hissedar olsalar acaba söyler misiniz? Dünyamız asr-ı saadetteki aşkı yeniden bulmaz mı acaba? Ve gelin bakalım, hayatlarını paylaştığımız zaman imrenerek baktığımız, hayatlarında en sıkıntılı ve en kederli anlarında bile gönüllerinin derinliklerinde, ruhlarının derinliklerinde hissetmiş oldukları sükunetin, ruhlarında hissetmiş oldukları sevginin, ruhlarında hissetmiş oldukları muhabbetin kaynağını anlamaya çalışalım. Tebük seferine bakalım. Tebük seferi. İslam ordusu Tebük sefere çıkacak ama Tebük seferine çıkması için İslam ordusunun maddi yardıma ihtiyacı var. Ve Allah Resulü Allah'a kim borç verecek ilahi buyrunu paylaştığı zaman eshabıyla, dünya hayatı sadece ahiretin tarlasıdır inancını bütün cüz'ilerine yerleştirmiş olan aşk erleri birbirleriyle yarışıyorlardı. Ve o gün Mescid-i Nebevi'nin kapısı oldukça kalabalıktı. Giren çıkan birbirine karışıyordu. Herkes imkanı nispetinde yardımını bizzat getirip ortaya dökmekte adeta yarış ediyordu. Allah'ın bir kulcuğunu daha diriltme yoluna koşmak onlara en güzel bayramdı. Hani derler ya, bir veliye, iki de deliye her gün bayramdır. Onlar en güzel velilerdi. Onlar her an, her dem, her nefes en büyük dost, en büyük sevgili Allah ile aralarındaki bağı kuvvetlendirdiklerinde bayram ediyorlardı. Her günleri bayramdı, her anları devrandı, her anları huşuydu, her anları rabıtaydı, her anları feyizdi, her anları aşktı. Çünkü hayatlarının merkezine Allah'ı almışlardı. Dünya amaç değildi, onlar için araçtı. Bir sınıfa girmişlerdi, imtihan olup çıkacaklardı. Dünyayı bu şekilde algılamışlardı. Aracı hizmet olarak kullanıp insanların en hayırlısı olmak için yarışmaktı. Lotolarda, potolarda, totolarda, kasalarda, keselerde, arabalarda, yatlarda, katlarda yarışmak değildi onların hedefi. İsteselerdi haşa en kralını yaparlardı. Ama hayır hayır. Onlar aşk için savaşıyorlardı. Aşk için uğraşıyorlardı. Kendilerini öldürmek için kılıçlarını kaldıranlara dedik ya, onlar diriltmek için kaldırıyorlardı. Ve neden sonra? Bir ara gözler bir yere çevrilince baktılar ki biri geliyor, ama bu gelen öyle bir gelişle geliyor ki Ömer geliyor dediler. Bir fısıltı yayıldı. Nitekim kalabalığın arasından Hazreti Ömer de getirip elindeki keseyi alacak kilimin üzerine boşaltıverdi. Ve o da bir kenara çekilip beklemeye başladı. Hazreti Ömer hep Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kendine karşısına alırmış. Hep onu Allah katında geçmek için uğraşırmış. Bakara suresinde hayırda birbirleriyle yarışanlar buyuruyor ya. Hayırda birbirleriyle yarışıyorlardı. Hazreti Ömer bu ilahi buyruğu duyunca, işte bu fırsat, Ebu Bekir'i en sonunda geçeceğim inşallah hayırda diye evine koşturmuş, eşinin ailesinin de onayını aldıktan sonra koca Ömer evinde ne varsa, yatağından döşeğine, çatalından kaşığına, battaniyesinden perdesine ne varsa ikiye bölmüş, yarısını evine bırakmış, yarısını Allah Resulü'nün önüne koymuş ve sanki hiçbir şey getirememiş gibi mahzun bir halde kenara çekilmiş, hiçbir şey söylemeden hafif bir tebessümle Hazreti Ebu Bekir'in teşrifini bekliyordu. İnşallah bu sefer geçtim diye düşünürken, bu sefer ileriden başka bir karartı gözüküverdi. Birisi geliyordu. Bu gelen Eshab'tan biri miydi? Hayır, olamazdı. Olması mümkün değildi. Çünkü arkasında bir sürü deve sürüsü vardı. Hayır hayır, bu mutlaka bir kervandı. Herhalde uzak bir ülkeden gelen bir kervandı da ticaret mallarını satacaktı galiba. Evet, birisi gelmişti. Birisi bir şey satacaktı. Ama yaratılana değil, yaratanın malını yine onun rızası için yaratana sunacaktı. Gelen Ebu Bekir radıyallahu andı. Hazreti Ebu Bekir bu ilahi muhatabı duyunca, bir insancık daha aşk ile dirilecek diye, başka hiçbir şey için değil, Allah rızası için bir insan daha sonsuz azaptan kurtulacak diye bir insancık daha, Rabbimizin bir kulucuğu daha kurtulacak diye evinde ne var ne yoksa ailesinin onayını alıp getirdi ve Resulullah'ın önüne koyuverdi. Herkes lal kesiliyordu sözü uygunsa. Kervan zannedip bekledikleri geldi kişi Hazreti Ebu Bekir'in ta kendisiymiş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e manada cevap vermiş gibi oluvermişti. Bu sırada Hazreti Ömer'in ne düşündüğünü Allah Resulü anlamış olacak ki aleyhissalatü vesselam, "Ya Ömer, ailen için geriye ne bıraktın?" diye soruvermişlerdi. "Ya Resulallah, getirdiğimin yarısını da evime bıraktım." deyince soru Ebu Bekir radıyallahu anh'a sunulacaktı. Resulullah anlamıştı ki Ebu Bekir ne var ne yoksa getirmişti. Ne var ne yoksa sunmuştu Allah'a. Rahmete sunmak adına, rahmete ulaşmak adına sunmuştu Allah'a. "Ey Ebu Bekir, ne bıraktın ailene? Ne bıraktın?" "Ya Resulallah, Allah ve Resulüne olan muhabbeti bıraktım. Allah ve Resulüne olan aşkı bıraktım. Allah ve Resulünün mesajını bıraktım. Allah ve Resulünü bıraktım. Yetmez mi ya Resulallah? Yetmez mi?" "Yeter. Yeter ama yine de dünya araçtır. Araç gerektir," der sevgililer sevgilisi. Ve malının belli bir kısmını alıp gerisini Hazreti Ebu Bekir'e geri gönderir ama kalıp ortaya çıkmıştır. Önemli olan bu dünya arenasında, bu dünya arenasında aşkı sergilemektir dostlar. Niyetler fiile geçirilirse, netice alınamasa da Allah katında karşılığı, yankısı bulunur. Yeter ki kişi Ebu Bekir gibi kalkmasını, Ebu Bekir gibi yürümesini bilsin. Allah kendisine bir adım yaklaşana binlerce adım ile rahmetini sunarken, bütün varlığıyla, bütün benliğiyle seni seviyorum Allah'ım, sana aşığım Allah'ım sözünü tüm cüz'ileriyle kainata haykıran insanı bırakır mı Allah? Hazreti Ebu Bekir böyle yapınca tabii Hazreti Ömer silkelenecek. Kendine o şok ortamından, o rahmet ortamından sonra kendine geldiğinde kendi kendine söyleyecekti. Diyecekti ki hiçbir şeyde bu adamı geçmek mümkün değil diyecekti. Allah dostlarının hayırda bu şekilde birbirleriyle yarışmaları bize gerekli dersi vermeli dostlar. Üzerimizdeki gafleti atabilmemize vesile olmalı. Bizi birbirimize, kendimize getirebilmeli. Tarihimiz kıssalar kaynıyor. Haydi o kıssaları alalım, kazanımızın içine atalım. Oradan çok leziz yemekler var. Çok leziz yemekler çıkacak. Çok güzel hisseler çıkacak. Ve o hisseleri alanlar aşkı bir Ebu Bekir gibi, bir Ömer gibi tüm kainata yaymasını iyi bileceklerdir. Ve gelin bir rahmeti daha sunalım, beraber paylaşalım. Hazreti Ömer halife olduğu yıllardayız. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olduğu yıllarda kuraklık baş gösterip kıtlık ortalığı tedirgin etmeye başlamıştı. Bu sırada Şam'a ticari bir kervan tertipleyen Hazreti Osman radıyallahu anh bir deve yükü yiyecek ve giyecek maddeleriyle Medine'ye dönecekti. Tüccarlar toplanıp gelen malı toptan satın almak isteyeceklerdi ama Hazreti Osman onların kaç kar vereceksiniz, yüzde kaç kar vereceksiniz sözleri karşısında onlar %5 veririz deyince daha fazlasını veren var deyip onları satmaktan vazgeçecekti. Onlar şaşıracaklardı. %5'ten daha fazla kar verecek tüccar biz göremiyoruz ey Osman diyeceklerdi kendilerine. Hazreti Osman bir ders veriyordu aslında. Bir ders sunuyordu zamanından zamanımıza. Kalbi selim olanlar, aklı selim olup kalbi temiz olanlar dersler çıkarsınlar diye. Söz Hazreti Ömer'e ulaşacaktı. Hazreti Ömer, ey Osman diyecekti. Ey Osman, bu kıtlık zamanında böyle böyle bir şey yaptığın doğru mudur diyecekti. Halk sana %5'ini teklif ediyormuş ama sen daha fazla veren var diyormuşsun. Bu yaptığın doğru mu acaba Osman diyecekti de, ey halife diyecekti Hazreti Osman, ey halife. Daha fazlasını veren var, daha fazlasını veren var. Kimdir diyecekti, ey Osman, koca halife öyle diyecekti de, 1'e 700 kar veren var, ey Ömer diyecekti. Hazreti Ömer bir şaşkınlık ortamındayken, Hazreti Osman, Bakara suresi 261. ayeti okuyacaktı. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, 7 başak bitiren, her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzer. Allah dilediği kimseye feyiz ve bereketini kat kat arttırır. Allah cömertçe bol bol verendir. O her şeyi bilir. O böyle deyince, ey Ömer, Allah 1'e 700 veriyor. Ben bu malları hiçbir ücret almadan Allah'a veriyorum. Allah için halka ücretsiz dağıtıyorum. Ey halife, ey halife diyecekti. Al bunları muhtaç olanlara, ihtiyaç olanlara karşılıksız dağıt diyecekti. İşte ibret, işte kıssa. Hadi, hadi biz de hissemizi almayı bilelim. Açıkça dostlar, anlaşılmalı ki insana verilen mal onun imtihanı içindir. Gururlanıp böbürlenmesi için değildir. Nereden nasıl kazandığını, nerede nasıl harcandığını mutlaka sorulacaktır. Unutmayalım ki her hesap görenin üzerinde bir hesap görücü Allah vardır. Mal hırsının batırdığı insanlar kurtardığından çok daha fazladır. Tarihte görüyoruz ki zenginliğiyle azgınlaşanlar Karun misali batmışlar, kahrolmuşlardır. Ders, bir ders daha olsun. Medine'deyiz yine dostlar. Allah Resulü'nün zamanındayız. Birisi var, namaz camiden hiç çıkmaz. Birisi var, mescitten hiç çıkmaz. İsmi mescidin kuşu olmuş, mescidin bülbül olmuş. Hiç çıkmaz mescitten. Ama neden sonra bir gün ne olduysa acep, bir hayl alıverdi bu bülbülü, mescit bülbülünü. Allah Resulü'nün huzuruna geliverdi. Ya Resulallah, dua et, zengin olayım buyurdu. Allah Resulü şaşkın oldu açıkçası. Çünkü salebe, evet, mescit kuşu salebe, beklenmedik bir teklifle geliyordu. Ama Allah Resulü şöyle buyuracaktı, ders olsun diye bugün bile zenginlik peşinde kendilerini paralayanlara. Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır ey Salebe diyecekti. O anlık bu söz Salebe'ye kâfi gelmişti aslında ama demek ki varmış gönlünü bir kurcalayan ki bir müddet sonra yine gelecekti. Hırs kaplayıvermiş artık demek ki onu. Kurtulmak isteseydi bu hırstan, Allah Resulü'nün rahmet saçan aşk deryasına dalmak isteseydi, suret olan mescit kuşluğundan hakiki kuşluğa dalıverseydi, herhalde şu an sizinle paylaştığımız kıssa tatlı bir son ile neticelenecekti. Ve neden sonra? Zamanla ihtirası yeniden depreştiği için tekrar aşk elçisi Resulullah'a geldi. Biraz daha açık ve net konuşmaya başladı. Ya Resulallah, dua buyurun lütfen, zengin olayım diyordu. Allah Resulü geçen seferki sözlerini biraz daha açarak şöyle buyurdular. Zamanından zamanımıza. Ey Salebe ve ey Salebeler! Ben senin için yeterli bir örnek değil miyim dedi. Ve ilave etti. Ey Salebe! Allah'a yemin ederim ki isteseydim şu dağlar altın ve gümüş olarak arkamdan akıp geleceklerdi. Fakat ben istemedim buyuruyorlardı. Elinde bu kadar ilahi kudret bulunmasına rağmen Resulullah'ın evinde haftalarca çorba pişmediği, çoğunlukla günleri oruçlu bulundukları, çoğu zaman birkaç hurma tanesi ile bir arpa ekmeğinden ibaret iftar sofrası herkesin bildiği bir hakikatti. Salebe bunları biraz düşündükten sonra isteğinden o anlık vazgeçip gidivermişti. Ama sonra, ilimsiz amel neye yarar? Kendi kendine bir niyet sarıverdi. Zengin olursam fakir fukaraya daha iyi yardım ederim. Daha çok sevap kazanırım diye kuruyor hayaller ve nihayet üçüncü olarak bir müracaat daha yapmayı düşündü. Ve geldi. Seni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki eğer beni Allah senin aracılığına zengin ederse fakir fukarayı koruyacak her hak sahibine hakkını vereceğim buyuruyordu. Salebe böyle diyordu. Allah Resulüne böyle haykırıyordu. Salebenin bu kadar ısrarına karşı dayanamayan Resulullah açtı mübarek ellerini. Ya Rabbi, Salebe'yi istediği mala kavuştur diye dua etti. Bu dua üzerine koyun alarak sürü otlamaya başlayan Salebe, daha önce bütün namazlarını Resulullah'ın cemaati olarak kıldığı için kendisine cami kuşu adı verildiği halde, bu sefer Allah ona sürüleri verdikçe, sürülerini arttırdıkça, öğle ve ikindi namazlarına gelmemeye, diğer koyunları sayısı arttıkça diğer namazları terk etmeye, zaman çoğaldıkça namazları gitgide terk etmeye başladı. Kısa zamanda çoğalan, bereketlenen koyunlar Medine yakınlarına sığmaz oldular. Uzak çöllere, sulak yaylalara gitmek zaruretiyle karşılaşan Salebe artık sadece cumalara geliyordu. Nihayet çöldeki mal ve mülkle meşguliyeti onu cuma namazlarından da alıkoymaya başladı. Artık Salebe büsbütün namazdan kesilivermişti. Arada sırada sürüsüyle uğradığı yolların üstünde rastladığı yolculardan ne var ne yok diye soruyor, sonra da koyunların ardından ıssız çöllere doğru tekrar dalıp gidiyordu. Artık umumi meselelerle alakası kesilmiş, sadece şahsını ve şahsi işlerini düşünüyor. Koyunlarını nerede daha iyi otlatabileceğinden başka bir şey hatırına gelmiyordu. mülküme nasıl mülk katarım hesabına dalıvermişti. Ama Allah Resulü unutmuyordu. Zamanındaki salebe ve zamanımızdaki salebelere seslenerek soruyordu. Salebe görülmüyor, nerededir diye soruyordu eshabına. Herkes susuvermişti. Kimse söyleyemiyordu Resulullah üzülmesin diye, aşk acısı üzülmesin diye. Allah Resulü elçiydi. Allah dilerse gaybı açarsa her şeyi bilebilirdi ama Allah bildirmeden kim ne bilirdi ki? Herkes sessiz başını öne eğecekti. Aradan birisi çıkıverdi. Koyun aldı ya Resulallah. Sinek kurtları kadar çoğaldı. Buralara sığmaz olduğundan şimdi çöllerde sürüsünün ardında dolaşıyor. Mal sevdası kalbine yerleşmiş olacak ki ya Resulallah. Artık meclisinize uğramaz hale geldi. Artık meclisimize gelmiyor ya Resulallah. Allah Resulü sessiz sessiz boynu bükecekti. Yazık oldu salebeye. Yazık oldu. Yazık oldu. Yazık oldu buyuracaktı. İşte bu sırada zekatı emreden ayet nazil oluvermişti. Mali durumu düzgün olan Müslümanların geçim sıkıntısı içinde bulunan kardeşlerine yardım etmeleri emredilmişti. Bu ayet-i kerimenin emrine büyük bir istekle uyan Müslümanlar sıkıntı içinde yaşayan kardeşlerine seve seve verirlerken salebe kendisine gelen zekat memurlarını ağır sözlerle, ağır hakaretlerle itham etmiş. Bu sizin istediğiniz apaçık düpedüz haraçtır demişti. Memurlar şok olmuşlardı. Şok olmuşlardı. Nasıl haraçtır salebe? Ne haracı salebe? Bu Allah'ın sana verdiği nimetinin insanlar üzerinde bulunan hakkının dağıtımıdır salebe. Bunu Allah Resulü kendisine almıyor. Allah Resulü bize almıyor. Allah Resulü yardıma muhtaç olan insanlara alıyor. Ki bunu emreden Allah'tır. Nasıl haraçtır salebe? Salebe bu sen misin salebe? Salebe bu sen misin? Yüzün sahibi sensin de salebe. Göz pencerenin arkasından bakan ruh, can sen misin salebe? Salebe sen misin? Salebe kovacaktı elçileri kapısından. Haberi duyunca Allah Resulü üzülecek. Salebenin içine düşmüş olduğu bu gaflet bataklığı kalbini yaralayacak. Mübarek gözlerinden hafif bir yaş süzülecek. Yazık oldu salebeye buyuracaktı. Yazık oldu salebeye. Mescit kuşu salebeye. Yazık oldu salebeye. Salebenin önce zengin olursam her hak sahibine hakkını vereceğim diye yemin edip sonra da bu kadar değişik tavrı göstermesi üzerine Tövbe suresindeki 76-77. Ayetler nazil oldu. Münafıklardan bazıları da mal mülk verip zengin ettiği takdirde Allah'a fazla bağlanıp fakir fukaraya daha çok yardım edeceklerine dair söz verirler. Ne zaman ki Allah onlara bu isteklerini ihsan eder, zengin olurlar, o zaman Allah'a verdikleri sözü unuturlar. Cahillik edip fukaranın hakkını gözetmezler, zekat vermezler buyurmuş. Bu ayet, salebenin de münafıklar içerisinde kalbinin olduğunu ifade etmiş idi. Akrabalarından bir tanesi şiddetli üzüntüye kapılarak salebenin kapısına gitti. Onlar para için, mal mülk için değil. İnsanlar aşk ile dirilsin için kapı çalıyorlardı ya. Salebe Müslümandı. Öyleydi. Ama dünya malı kalbine kara lekeler kaplamış olacak ki her şeyi karıştırıvermişti. Yazık etmişti kendisine. Yazık olmuştu Salebe'ye. Salebe'ye durumu anlatıverdi akrabası. Ey Salebe dedi. Allah senin hakkında bu ayeti indirdi ey Salebe dedi. Sen ne yaptın Salebe dedi. Allah seni ne halden ne hale getirdi. Sen ne yaptın Salebe kendine dedi. Sen yiyecek doğru düzgün yemeğin yokken, elbiselerini bile Allah Resulü sana verirken, yiyecek iki lokman olmadığı halde mümin kardeşlerin seninle yemeklerini paylaşırken zengin etti Allah seni. Ve o gün o şekilde sen söz vermiştin. Nasıl bu hale geldin ey Salebe? Allah'ın ayeti gelmeseydi ben inanamazdım Salebe. Salebe bu sen misin? Salebe diyecekti. Bunun üzerine Salebe kendine gelecekti. Ama bazen kendine gelmek geç olabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ederek zekat malını getirdiğini söylediyse de Allah ayet indirmişti. Cebrail Aleyhisselam gelmişti. Salebe ve onun gibilerinin malı kabul edilmeyecekti. Gerçek bir tövbeyle gelmedikten sonra Salebe gelmişti ama korku ile gelmişti. Ticaretine zeval gelebilir diye gelmişti. Resulullah üzüntülü bir eda ile ''Ey Salebe, senin yardımını alamam artık. Allah Celle Celaluhu men etti. Haydi git. Allah inşallah doğruları, doğru yolu göstersin.'' diye mukavelede bulunmuştu. Resulullah'ın dünyalarını değiştirmelerinden sonra Salebe gün geçtikçe ruhunu sıkan ve daraltan bu ayet karşısında Hazreti Ebubekir'in kapısına dayanmış. Hazreti Ebubekir, sevgilim, dostum Resulullah'ın kabul etmediğini ben kabul edemem buyurmuştu. Hazreti Ebubekir'den Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer'den Hazreti Osman'a bu üç halifeye müracaat ettiyse de onlar Allah Resulü'nün kabul ettiğini kendilerinin de kabul edemeyeceğini belirtmişlerdi. Hazreti Osman zamanında Salebe vefat etmişti. Ve Salebe'nin kulaklarına şu sözler geliyordu. Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan hayırlıdır. Ne yazık ki artık çok geçti. Pişmanlık fayda vermemişti. Dostlar, bizi üssün diye paylaşmıyorum lütfen. Karamsarlık kapıları üzerimize düşsün diye açmıyorum bu konuları. Bizi bir silkeler mi acaba diye. Bizi bir kendimize getirir mi acaba diye. Bizi bir rahmet yağmurlarına gönderir mi acaba bulunduğumuz ortamdan. Salebe. Salebeler. Çevremizde var mı acaba böyleleri? Salebeler. Şükrünü eda edebildiğimiz az mal, şükrünü eda edemediğimiz çok maldan hayırlıdır. Maddi hayata tapanlar deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susuzlukları artar der. Büyük İslam alemi mutasavvıf Muhyiddin Arabi Hazretleri. Tabiatı gereği insanda para hırsı sürekli var oluvermiş genellikle dostlar. Günümüzde de insanlardaki bu para hırsı korkunç bir hal alıvermiş bazen. Bugün kutsal değerlerini dahi para hırsıyla feda edebilecek tipte insanlara sıkça rastlamak mümkün oluverdi. Bu durum ise günümüz Müslümanının en büyük yaşadığı yanlış. Allah Resulü'nün sözü aklımıza geliveriyor. Ümmetimin bir daha putlara tapacağından korkmuyorum. Dünya sevdasından, dünya hırs ve sevdasından birbirlerini kırıp geçirirler diye korkuyorum buyurmuşlardı ya. Buzdolabının kapağı açıldığında içeriye dalan sinek, kapak kapanınca karanlıkta yiyeceklere hırsla dalar. Oldukça tatlı olan reçele saldırır. Biraz sonra kapak tekrar açıldığında sinek reçelin üzerinde kas katı kesilmiş donmuştur. Günümüzde bazı Müslümanlar da dünya şaşkınlığında maddeye, paraya, hırsla sarılmakta. Sözüm affınıza sığınaraktır. Sinek misali para hırsıyla batmakta. Biraz sonra donacağını düşünemeyen sinek gibi para ve madde hırsına kapılan insan körü körüne tükenmektedir de bazen silkelenmek neden geç olur acaba? Para hırsı arttıkça inancın zayıflaması, eşya kıymetlendikçe dini değerlerin ucuz görülmesi şeytanı sevindirilmekten başka bir şey değildir. Çünkü şeytan para ve madde hırsıyla insanları kolayca aldatabilmektedir. Elbette dostlar, yaşamak için paraya ihtiyacımız var, mala ihtiyacımız var. Ama bunlar araç, amaç değil ki. Parayı bir ölçüde sevmek ve korumak zorundayız. Ancak bunun bir sınırı olmalı değil mi? Sınır belirlenmezse insan gözüne toprak dolmadan bu para hırsından kurtulamaz. Bakınız sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel ifade buyurmuşlar. İnsanoğlunun altından bir vadisi olsa behemehal ikinci bir vadisi olmasını ister. İnsanoğlunun ağzını toprak kapatacak. Ne var ki Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Ne var ki Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Salebe gibi olup da değil de Kab-ı Malik gibi tövbe edenlere ne mutlu, ne mutlu. Para ile insanın ilgisi, deniz suyu ile geminin ilgisine benzetilir dostlar. Nasıl gemi yüzmek için suya muhtaçsa, insan da yaşamak için paraya muhtaç. Amenna. Gemiyi yüzdüren deniz suyu, geminin altından içine girerse gemiyi batırır. Para da insanın cebinden, kasasında, kesesindeyken insanın ihtiyacını gidermesi için bir araç olmasına rağmen insanın cebinden çıkıp kalbine hakim olursa, içine su giren geminin batışı gibi insan da batıverir. Bu yüzden parayı, dünya malını, ihtiyacımızı gideren bir dünya değeri, geçici bir vasıta bilip ona aşırı bir hırsla, hevesle yaklaşmamak gerek. Mutlaka siz yaklaşmıyorsunuz da, yaklaşan çevremizdekilere bir mesajımız olur belki. Gerçek Müslümanlar, dünya malına bu gözle bakmışlar. Yani kahrolsun dünyaya, kul olanlar, kahrolsun paraya, kul olanlar hadisi şerifinin muhatabı olmamak için çırpılmışlar. Şeytanın tuzağına düşmemişler. Aynen şu güzel ibrette olduğu gibi. Kadisiye Muharebesi'ndeyiz dostlar. Son olarak. Kadisiye Muharebesi'nde İslam ordusu açlık ve susuzluk içinde cihat ediyordu. Günlerdir süren çarpışmada iki tarafta iyice yorulmuş fakat düşman şimdiye kadar hiçbir ordudan almadığı dersi bu küçük cihat ordusundan almıştı. Yanlarında birer ok ve kılıçtan başka dünya malına sahip değillerdi. Orduda mali sıkıntı son hadde gelmişti. Bu sırada kum tepelerinin arkasında su aramakta olan bir asker eştiği kumların derinliğinde bir küp buldu. Bu küpün içinde bir insanı değil bir orduyu bile idare edecek çoklukta kıymetli altınlar vardı. Sırtındaki elbisesinin irili ufaklı yamaları arasında vücudunun güneş yakmış etleri görünen bu asker çil çil altın dolu bu küpü doğruca kumandanına götürerek içindekilerden bir tanesini bile eksiltmeden teslim etti. Kumandanı bu askerdeki iman kuvvetine hayran olarak adını ve künyeni söyle de seni halifeye takdim edeyim, bu doğruluğundan dolayı mükafatlandırsın dedi. Sırtındaki elbisesinin bir ipliği çekilse 40 yaması dökülecek derecede fakir olan bu mücahit kendisine bu doğruluğu yaptıran inancın ne olduğunu bildiren tarihin şeref levhalarında hayranlıkla sizinle paylaştığımız şu cevabı verdi. Komutanım, ben insanların mükafat ve takdirini hesaba katacak kadar zayıf imanlı biri olsaydım, bu küpün içindeki altınların bir tanesini bile teslim etmeden evime aşırırdım. Benim için ne Kadisiye ordusu kumandanının ne de Halife Ömer'in takdiri önemli değil. Benim asıl beklediğim takdir senin ve Ömer'in Rabbi olan Allah'ın takdiridir. Bu altınları herkesin malumatından gizleyebileceğim halde onun ilminden kaçıramazdım. Siz görmezdiniz fakat Allah görürdü. Beklediğim onun mükafatıdır, insanların değil. Ve dostlar, hayatımıza böyle rahmet sunanlar, hayatımızdan, hayatlarından hayatlarımıza aşk sahnesini taşıyanlar. Geçmişi unut ki geleceğin olsun diyenlerin sözlerini sizlerle hep paylaşıyorum. Öyle derin bir yara uyandırıyor ki bazen gönlümde hayretle bakıyorum. Evinize bir hırsız giriyor, siz onun girişinden ders çıkarmayacaksınız. Diyeceksiniz ki geçmiş geçmişte kalmıştır diyeceksiniz. Tedbirinizi almayacaksınız gelecek için. Almazsanız hırsız yine aynı taktiklerle yine evinizi soyacak. Dostlar, dostlar, geçmiş, geçmişte kalan bir şey değildir. Geçmiş bu dünya değirmeninde bir zaman mutlak karşımıza çıkacak olaylar zincirinin bir başlangıcıdır. O yüzden dostlar, geçmişinden ışık alamayan geleceğine aydınlık geleceği olarak bakamaz. İşte gördük, sizlerle beraber paylaştık bu sohbetimizde. Dünya saltanatını araç olarak kullanmanın karşılığını ve kalbin, dünya hırsına yenilmiş olan kalbin afetini paylaştık sizlerle. Şunu anlıyoruz ki özetle, İslamsız insan şer odağıdır. İslamsız insan potansiyel şer odağıdır. İslamsız insan potansiyel şer kaynağıdır. Ve şunu söyleyebiliyorum ki tarihime dayanarak ve şunu söyleyebiliyorum ki gururla, ilahiyatçı olmam açısından değil, sadece bir Türk milletinin Türk halkından biri olarak da söyleyerek, ümmet bilincini taşıyan birisi olarak diyebiliyorum ki, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslamlı olan insan hayrın kaynağıdır. İşte tarihim kanıtım, işte tarihim kanıtım, işte milletim kanıtım, işte İslam kanıtım, işte Allah Resulü ve onun izinden zamanımıza gelen aşk erleri kanıtım. Selam olsun. Selam olsun bu aşk erlerinin izinden gidenlere. Selam olsun onların hayatlarından, onların hayatlarından aşk şerbetini alıp zamanımıza sunanlara, gönlümüzün dertlerini devaya paylaşanlara, hastalıklarımızın şifasını paylaşanlara, borçlarımızın edasını paylaşanlara selam olsun. Selam olsun Nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine hicret, hicret edenlere. Sevgilerimizle, saygılarımızla Rabbim hepimizin yâri, yardımcısı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Gafletten kurtuluş.